Selamat datang kepada SNP Indonesia. Saudara-saudara, salam kebersamaan akan tetap selalu untuk kepada Anda. Salam sayang takkan hilang. Salam rindu takkan layu. Salam all artis masih bersama.